काश मिले ऐसे औकात मदीने में, काश मिले ऐसे औकात मदीने में। हम भेज दुरूद उन पर दिन रात मदीने में, हम भेज दुरूद उन पर दिन रात मदीने में। काश मिले जैसे औकात मदीने जाली के करी हो तकते थे उसे रोकर, जाली के करी हो तकते थे उसे रोकर, मदीने में आँखों में रही मेरे बरसात मदीने में। काश मिले ऐसे जो आरज़ू थी दिल में, जो सोच के आए थे, जो आरज़ू थी दिल में, जो सोच के आए थे, होती ही नहीं हमसे मदीने में, होती ही नहीं हमसे वो बात मदीने में। काश मिले ऐसे औकात मदीने वो दिल भी कहीं आए, हम सारे वहाँ जाए, वो दिल भी कहीं आए, हम सारे वहाँ जाए, ये नात पढ़े एक साथ मदीने में, ये नात पढ़े मिलके एक साथ मदीने में। काश मिले ऐसे औकात मदीने लगती ही नहीं बस्ती ये दूसरे शहरों से, लगती ही नहीं बस्ती ये दूसरे शहरों से, दुनिया से निराले से निराले हालात मदीने में। काश मिले ऐसे औ چیز پہ سایہ ہے، اللہ کی رحمت کا ہر چیز پہ سایہ ہے، جنت کی وہ بٹتی اوقات